Radio 1. Het NOS-journaal. De verschillen in economische groei tussen de regio's in Nederland wordt groter. Volgens de Rabobank groeit de economie volgend jaar in de regio's Eindhoven en Groot-Amsterdam, terwijl in veel andere regio's er juist krimp is. Met name in het noorden en in de kop van Noord-Holland groeit de economie niet. De provincie Flevoland wil een deel van het miljoenenverlies door de Floriade niet compenseren. Almere had 2,3 miljoen euro gevraagd uit het corona-noodfonds, nadat het evenement 10 keer zo duur was uitgevallen dan gepland. Maar de provincie zegt dat het verlies helemaal niet komt door corona. De vrieskou van de afgelopen nacht heeft in grote delen van het land geleid tot gladheid en drukte op de weg. De ochtendspits was drukker dan normaal. Rond 8:30 stond er bijna 800 kilometer file. En 2 Nederlandse medailles op het WK korte baan zwemmen in Melbourne in Australië. Tess Wester won in een Nederlands record zilver op de 100 meter schoolslag. Eigenlijk tikte ze als derde aan, maar omdat een andere zwemster werd gedisqualificeerd, won ze toch nog het zilver. En even daarvoor had Marit Steenbergen brons gewonnen op de 100 meter vrije slag. ANWB Verkeersinformatie. Met nog 1 file op de A15 rijdt het verkeer langzaam vanuit Europoort naar Rotterdam tot aan de afrit Hoogvliet. 5 kilometer, 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Daar is de rechte rijstrook dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De eerste bekentenis is binnen in het corruptieschandaal van het Europees Parlement. Althans, dat melden 2 kranten. Le Soir, een Belgische krant, en La Repubblica. Het zou gaan om de partner van de afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, de Griekse Eva Kaili. De man zou schuld hebben bekend in dat omkoopschandaal. Hij zou hebben toegegeven, melden deze 2 kranten op basis van geheime rechtbankstukken, dat hij blijkt te zijn omgekocht door zowel Qatar als Marokko. In de tussentijd publiceert de Europese Rekenkamer het ene na het andere kritische rapport. Gisteren bijvoorbeeld over de coronasteun voor het behoud van banen in de Europese Unie. De reactie van Brussel was snel, maar of het allemaal effect heeft gehad kan niet goed worden ingeschat, was de boodschap. En 2 maanden geleden luidde de conclusie: er zitten veel te veel fouten in de uitgaven van de Europese Commissie als geheel. Naar schatting zo'n 3% van de uitgaven had niet mogen worden gedaan. Nou, allemaal reden om te gaan praten met Stef Blok. Die is tegenwoordig onze man daar in Luxemburg bij de Europese Rekenkamer. Oud-minister, voormalig fractievoorzitter. Terug dus bij zijn grote liefde, de cijfers, meneer Blok. Goedemorgen. Goedemorgen. Helemaal opgebloeid tussen de kasboeken? Nou ja, ik weet niet of ik zo verlept was, maar ik vind het heel mooi om dit werk te kunnen doen. Europa is, denk, meer dan ooit belangrijk. Natuurlijk met de crisis in Oekraïne, de energievraagstukken, allemaal grensoverschrijdend. Maar het gaat allemaal niet vanzelf goed. En daarom is het belangrijk dat we daar toezicht op houden. Ja, blij dat u geen minister van Buitenlandse Zaken meer bent eigenlijk. Nou, ik vond het echt een eer om minister te mogen zijn in allerlei verschillende rollen. En ik heb afscheid genomen, niet omdat ik een hekel aan had, maar omdat ik het goed vind om naar mijn 9 jaar minister geweest. Yeah. Om dan weer wat anders te gaan doen. Nou ja, ik vraag het natuurlijk omdat je ook misschien wel in het vliegtuig had gezeten naar Paramaribo. Nee, mevrouw Kaag gaat als de minister van Financiën en de eerste vicepremier. Maar misschien nou was u dan als minister van Buitenlandse Zaken wel gegaan. En de vraag is dan, hoe maak je eigenlijk aan Suriname excuses? Hoe bied je die aan? Ja, ik begrijp dat je die vraag aan mij stelt. Maar omdat ik nu natuurlijk een toezichthouder ben op Europees geld, Europese regels, kan ik nu niet als een soort van voetbalcommentator voor de Nederlandse politiek gaan fungeren of nog eens terugkijken op oude wedstrijden. Dus ik kan ze alleen maar succes wensen, maar ik moet echt mijn andere rol vervullen. Ja, ik begrijp het. Nou ja, ik had het natuurlijk. U hebt ook wel eens iets oneindigs gezegd in de richting van Paramaribo en hebt toen uw excuses aangeboden. Vandaar die vraag. Meneer Blok, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Terug naar de kasboeken dan. Wat is er nou precies misgegaan met die coronasteun om die banen overeind te houden? Want u constateert in het rapport, de Europese Commissie heeft snel gehandeld. Dat is op zichzelf goed nieuws. Alleen of het effect heeft gehad, kunnen we niet nagaan. Waarom niet? Er is heel veel geld vrijgemaakt op Europees niveau. Zo'n 100 miljard. Voor met name projecten als werktijdverkorting, omdat natuurlijk aan het begin van de pandemie heel veel bedrijven dichtgingen. Dat geld is geleend. Dat is nogal bijzonder, want normaal gesproken leent Europa geen geld, maar krijgt het bijdragen van de lidstaten. Ja. En wanneer het om grote bedragen gaat, en bovendien om leningen die terugbetaald moeten worden, is het natuurlijk wel van groot belang dat je goed controleert of het geld effectief is. Ja. Of het inderdaad ook helpt om die werkgelegenheid in stand te houden. En daarvan moeten we helaas constateren dat dat effect niet duidelijk is. En op dat gebied zijn we inderdaad kritisch. Maar is het dan weggegooid geld geweest? Nee, dat kan je ook niet zeggen. Wat je wel kunt zeggen is als je zoveel geld terug uitgeeft. En uiteindelijk is belastinggeld, dit zijn leningen, maar zullen toch ook door de belastingbetaler terugbetaald moeten worden. Dat je dan wel heel scherp moet formuleren. Ja, aan welke bedrijven gaan we het eigenlijk uitkeren? Want we hebben ook gezien, heel veel bedrijven hebben in die coronatijd ook gelukkig goed door kunnen functioneren. Sommigen zelfs beter dan daarvoor. Ja. Dus dan moet je wel van tevoren heel goed vaststellen aan welke bedrijven ga je het uitgeven. Hoe wordt het gecontroleerd? Het rapport wijst er ook op dat in eigenlijk alle landen die er gebruik van maakten. Nederland heeft er overigens geen gebruik van gemaakt. Nee, maar Spanje maar bijvoorbeeld in heel wel. In landen die er gebruik van maakten er signalen waren van fraude. Dus dat illustreert dat je van tevoren juist bij die grote bedragen heel goed moet afspreken aan wie keren we het uit en hoe controleren we het. Zijn er aanwijzingen voor fraude? Er zijn aanwijzingen voor fraude, ja. 15 hè, in aantal. Ik geloof aangifte hebt gedaan bij dat corruptiebureau, OLAF heet dat. Dat Europees, dat is ook de opdracht van u, doet dat allerlei onderzoek. 15 gevallen. In welke landen zitten die 15? De lijst van landen is een lange. Je ziet eigenlijk dat de landen die zelf makkelijker geld kunnen lenen, zoals Nederland, dat geld niet geleend hebben. Maar bijna alle landen die geld geleend hebben, staan nu ook op de lijst met fraudesignalen. Dus dat moet wel verder uitgezocht worden, maar het is wel zorgelijk. Juist, dus er is een verdenking van fraude in alle landen die beroep hebben gedaan op die pot van 100 miljard. Het is ook geen klein bedrag, hè, die 100 miljard. Ik bedoel, dat is een achtste van wat wij in een jaar in Nederland bij elkaar verdienen. Klopt. Het gaat in Europa natuurlijk vaak om heel grote bedragen. Maar ook voor de Europese programma's is dit echt wel veel. Het is eigenlijk ook een onderdeel van een nog groter programma aan coronasteun. Bovenop dit programma is er zo'n 800 miljard... gespreid over een aantal jaren beschikbaar als steun aan landen voor de effecten van corona. Deels om hun economie er weer bovenop te helpen? Ja? Ja, deels in de vorm van leningen, deels in de vorm van giften. Ook daar wordt weer geld voor geleend door Europa. Ja. Dus ook, er wordt verder gegaan op die route van geld lenen. Ja. En ook daar hebben de eerste onderzoeken naar kunnen doen. Het loopt nog, dus dit zijn eerste beelden. Er zitten echt verstandige plannen tussen om bijvoorbeeld om de energieafhankelijkheid van Rusland minder te maken. Te zorgen dat de elektriciteits- en gasnetwerken tussen landen verbeterd worden. Ja. Maar ook daar moeten we constateren dat een aantal plannen of niet duidelijk is, of dat de afspraken die eromheen gemaakt zijn niet scherp genoeg zijn. En zitten daar ook schimmige zaken tussen? Althans, de verdenking die u daarbij heeft? Dit is ook heel vroeg. De eerste uitbetalingen onder dat grotere coronaprogramma zijn pas eind vorig jaar gedaan. Inmiddels is dat op grotere schaal gaan lopen. Ja. Waar we nu dus naar kijken is, hebben de lidstaten van Europa eigenlijk hun controle zo ingericht dat ze fraude kunnen opsporen? Ja. Daar zijn eerlijk gezegd ook al opmerkingen over te maken. Omdat je helaas er tegenaan loopt dat wanneer je honderden miljarden uitgeeft, gelukkig heel veel geld goed terechtkomt. Maar de ervaring met Europees geld is dat de verleiding voor fraude groot is. Ja, u gaat niet over het Europees Parlement, hè, geloof ik. Wij gaan daar niet over, daar gaat de kiezer over. Maar natuurlijk volg ik ook met grote zorg de berichten over omkoping daar. Ja, nou ja, een bekentenis dus, althans volgens twee kranten. La Repubblica en Le Soir. Dan zou dan gaan om de partner van de afgezette vicevoorzitter van dat Europese parlement. Ja, dat noopt toch tot de vraag, wat is dat toch voortdurend met dat gerotzooi en schimmige gedoe rondom geld in Europa? Ik denk dat je fraude nooit kunt accepteren. Omkoping nooit kunt accepteren. toch even ter verdediging van het Europees Parlement, waar ik nogmaals niet over ga. Het overgrote deel van de honderden leden is hier natuurlijk helemaal niet bij betrokken. Nee, dat maar, suggereer ik ook niet hoor. Het feit dat dit naar buiten komt, zeer ernstig. U gaf al aan, wij controleren hen niet. Wat we wel op ons programma hebben staan, is een onderzoek naar de toepassing van de lobbyregels die er in Europa gelden. Die gelden voor het Europees Parlement, die gelden voor mijn eigen instelling, de Rekenkamer, die gelden voor de Europese Commissie. Dus komend jaar hadden we sowieso al op het programma staan om te onderzoeken, worden de regels die er zijn eigenlijk consequent toegepast? Nou, dit illustreert nog eens hoe belangrijk het is dat dat onderzoek ook gedaan wordt. Ja, maar u zegt wij gaan niet over het Europees Parlement, maar het Europees Parlement is mede wetgever in Europa en het Europees Parlement kan ook de Europese Commissie onder druk zetten. U gaat wel over de controle van de Europese Commissie. Met andere woorden, als daar schimmerige contacten zijn tussen, als dan maar wordt bewezen, Qatar en een paar Europarlementariërs en nu ook Marokko en een paar Europarlementariërs, gaat u dan extra scherp kijken naar de geldstromen tussen de Europese Commissie of de Europese Unie als geheel en deze twee landen? Zoals er aanwijzingen zijn, en helaas, u gaf het al aan, dat is vaker voorgekomen dat er fraude of misbruik is, dan is dat voor ons vaak een reden om extra te gaan kijken. We hebben overigens ook niet zo lang geleden onderzoek naar buiten gebracht over steunprojecten aan de landen rond Europa. Daar valt Qatar niet onder, maar Marokko bijvoorbeeld wel. Ja, dat was overigens een positief rapport. Nou, er zijn verschillende. We schrijven nogal wat rapporten. Oh. Het meest recente, daar duwt u waarschijnlijk op, ging over praktische samenwerking. Denk bijvoorbeeld het aanleg van wegen tussen landen die grenzen aan de EU en de EU zelf. Of voor het samenwerken tussen havens. Dat zal voor Marokko meer voor de hand liggen. We hebben eerder ook wel eens onderzoeken naar buiten gebracht over voor het ondersteuning van verbetering van de rechtsstaat. Ik vrees dat we daar heel kritisch over waren. Ja. Dus het beeld is gemixt. Ja, goed. Nou ja, daar gaat dus ook het nodige mis. Maar mijn vraag was, gaat u dan extra kritisch kijken naar geldstromen in de richting van die landen? Wetende dus dat Marokko een van die grensregio's is. Als er signalen zijn, we hebben het nu over verdenkingen. Hè? Daar moeten we ook wel zeker zuiver in zijn. Zeker. Het is allemaal ernstig genoeg. Maar, nee, maar er is niks bewezen. Signalen, dat zeg ik ook de hele tijd erbij. Maar als de signalen er zijn, kan ik me voorstellen dat de rekenmeesters extra aandacht hebben toch voor dit gebied. Daarop een volmondig, ja. Goed. Dan was er 2 maanden geleden nog dat andere rapport over de Europese Commissie. Namelijk dat het procentueel te veel op een verkeerde manier wordt uitgegeven. Althans, de doelmatigheid is daar dus niet goed in kaart te brengen. Zeg ik het goed? Allebei. 2 maanden geleden hebben we het jaarverslag uitgebracht, waarbij we eigenlijk de hele Europese begroting controleren. Ja. Iedere 7 jaar wordt er meer dan 1.000 miljard aan Europees geld uitgegeven. Voor een deel van ons werk gaat het eigenlijk om de gewone accountantscontrole. Kloppen die jaarcijfers? Mm-hmm. En daarvan hebben we aan moeten geven dat bij de uitgaven er helaas te vaak sprake was van uitgaven die niet aan de regels voldeden. Heel formeel in meer dan 3%. En dan zeggen we, niemand is perfect, maar als het meer dan 3% is, dan kunnen we geen goedkeurende verklaring meer geven. Dat is ernstig. Dat weet iedereen die met elkaar. En niet voor het eerst. Dat is het aantal jaren achtereen het geval al. Ja. Ja. Ja. Daar past gelukkig wel het goede nieuws bij. Daar hebben we echt wel verbetering gezien. Er zijn in het verleden jaar geweest dat echt meer dan 10% van de uitgaven niet aan de regels voldeed. Dat illustreert ook dat het de moeite waard is om te controleren, heel consequent de boodschap naar buiten te brengen. Het moet beter. Je ziet dat het gebeurt. We hebben ook wel eens gezien dat het onder de 3% zat, maar nu zat het erboven. En ja, dan moeten we ook, dat is onze verantwoordelijkheid naar de belastingbetalers, helder zijn en zeggen, dit is gewoon niet goed. Nee, maar laten we zeggen dat de omvang van de bedragen die rondgaan in Europa alsmaar groeien. Belang van de samenhang tussen al die bedragen ook groeit. De geloofwaardigheid van de euro hangt er tenslotte mee samen. Als je dan constateert dat als die potten allemaal groter worden, maar u jaar in jaar uit moet constateren dat er te veel fouten worden gemaakt, hoe zorgwekkend is dat dan? Dat is niet goed te praten. Daar heeft u totaal gelijk in. Nogmaals, ik vind wel belangrijk de opmerking. Want anders krijg je de vraag, waar doen we het voor? De opmerking, we hebben echt een verbetering gezien. Ik merk ook in Nederland bij parlement, regering, belangstelling voor ons werk. Want uiteindelijk moeten die ook druk uitoefenen op de Europese Commissie om te zorgen dat die uitgaven goed gedaan worden. Maar u heeft helemaal gelijk, de bedragen worden groter. Ik gaf u al aan, er wordt meer geld geleend, wat in het verleden niet het geval was. Dus dat betekent echt dat we heel scherp moeten blijven. En dat zullen we dus ook doen. Kijkt u ook naar dat bedrag van 18 miljard dat is uitgetrokken voor steun aan Oekraïne? We kijken sowieso op het moment dat er een nieuw plan wordt ingediend. En dat geldt hier. We kijken achteraf, is het volgens de regels gegaan. Maar ook vooraf vinden we dat het op een verstandige manier gaat. We hebben natuurlijk allemaal enorme sympathie voor de Oekraïnse bevolking. Wat die doormaakt en de heldenmoed die daar dag in dag uit vertoond wordt. Voor deze 18 miljard moeten we dan toch ook weer als financieel toezichthouders ook wel wijzen op financiële kanten waar je goed op moet letten. Ook hier, het is een beetje herhaling in deze uitzending, deze 18 miljard wordt geleend. Ja. Hij komt niet uit de vaste contributies. En we tellen hem dus op bij dat steeds grotere bedrag aan leningen en waarschuwen dus ook wel, het moet een keer terugbetaald worden. Ja, maar en dan, dat is geen populaire vraag, zeker niet voor een land in oorlog dat onder de voet gelopen is door een grote agressieve natie zoals de Russen. Ik heb het over Oekraïne overigens. Maar daar waren natuurlijk voor de oorlog wel ook zorgen. Ook over de banden tussen Europa en Oekraïne. Over de mate van corruptie in dat land. Nou, is dit land ook nog eens een keer helemaal naar de sodomieten geschoten, om het maar heel plat te zeggen. Zijn er voldoende nog instituties overeind om te kunnen waarborgen dat die 18 miljard goed terechtkomt daar? Niet vanzelf. Dus er lopen ook Europese programma's voor het opbouwen van dat soort van instituties. Dus ook de rechtsstaat in Oekraïne. Ja. De lening zelf loopt 35 jaar. Dus we hopen natuurlijk van harte dat zo snel mogelijk die oorlog voorbij is. En dat over 35 jaar de economie, het dagelijks leven daar weer zo loopt dat het terugbetaald kan worden. Uiteindelijk ook Nederland kreeg natuurlijk na de oorlog gelukkig leningen van de Verenigde Staten. Ja. Waar toen ongetwijfeld ook de zorg was, zegt dat land ligt in puin en beginnen ze daar in Europa niet weer een nieuwe oorlog. En gelukkig hebben ze ons dat geleend en hebben we terugbetaald. U doet op het Marshallplan. Dus ja, er zijn risico's, moet je ook op wijzen. Maar uiteindelijk heb je ook je verantwoordelijkheid naar een buurland in nood. Zeker. Overigens, terwijl wij spreken, komt het nieuws naar buiten dat er is ook nog een eurotop vandaag in Brussel. Ja. Dat Polen een veto-instelling heeft gebracht tegen de invoering van een minimumbelasting voor grote multinationals. En dat dus ook zijn weerslag heeft op die 18 miljard voor Oekraïne. Omdat dat allemaal met elkaar samenhangt. En dat andere lidstaten onaangenaam verrast zijn door de opstelling van Warschau. Deelt u dat? Dit is helemaal nieuw voor mij. De besluitvorming met 27 landen is ontzettend ingewikkeld. Tot vorige week blokkeerde Hongarije deze lening. Die zijn inmiddels akkoord gegaan. Dus dat illustreert gelukkig dat er ook wel oplossingen gevonden worden. Maar dit is echt totaal nieuw voor mij. Juist. Goed. En terug naar het grotere plaatje en naar de toekomst van Europa. Want er wordt natuurlijk ook, zeker met het oog op de energietransitie, de energiecrisis die we nu hebben als gevolg van die oorlog, wordt er natuurlijk ook wel gekeken naar het verdienmodel, economische groeimodellen of tegenvallende economische groei. Armere landen in het zuiden die kwetsbaarder zijn, maar wel op de balans in toenemende mate zijn terechtgekomen van de Europese Centrale Bank. Gemeenschappelijke schulden die we officieel niet hebben, maar het hangt allemaal wel nauw met elkaar samen. Als u nou kijkt naar de handhaving van de integriteitsregels, de juistheid van boekhouden, de controle op de geldstromen, is er dan ergens een toenemende zorg bij u dat dit niet helemaal goed gaat? Omdat de bedragen steeds verder toenemen, moet je nog kritischer zijn. Dus in die zin ja. En er is natuurlijk een voortdurend onderhandelingsproces. U noemt net het voorbeeld van Polen, maar er is een voortdurend onderhandelingsproces tussen landen, meestal aan de ontvangende kant en de andere landen, over de voorwaarden die gesteld worden aan die uitbetalingen. En dat maakt ook dat ons werk nooit af is. Wij doen niet zelf de onderhandelingen, dat doen de politici. Maar zodra de afspraken gemaakt zijn, worden ze niet vanzelf uitgevoerd. Want die belangentegenstellingen blijven bestaan. Mm-hmm. En dan is het wel onze taak om soms ook met impopulaire boodschappen te komen. Eigenlijk vrij vaak met impopulaire boodschappen te komen. En te zeggen, u had iets afgesproken of u had iets beloofd als land. En nu wij zijn komen controleren, constateren we dat niet goed gaat of niet goed genoeg gaat. Dus die zorg is permanent en de bedragen zijn steeds groter. Ja, en doordat die bedragen groter worden, nemen ook de zorgen dus toe. Ja. Ja. Ja. Hebt u genoeg gezag eigenlijk? Ja, niet u persoonlijk, maar het instituut van de Europese Rekenkamer? Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik gaf u al het voorbeeld van de verbetering die er gezien is in die fouten, eigenlijk in het basiswerk, de uitgaan van de begroting. Van meer dan 10% fout naar gelukkig een paar jaar onder 3%, nu weer erboven. En hier toch ook even de vergelijking met de Nederlandse ervaring. Ook Nederland heeft een rekenkamer die ook ieder jaar de jaarrekeningen van de ministeries controleert. Ja, ook als maar kritischer wordt trouwens. Ook als maar kritischer wordt, en daar weet ik echt uit eigen ervaring, je wil niet als minister jaar in jaar uit slechte rapport van de Rekenkamer krijgen. En niemand is perfect. Er zit altijd wel ergens een fout in. Maar het betekent voor mij als minister echt dat ik in die tijd met mijn mensen om de tafel ging zitten en zei, op een aantal punten is het niet goed. Wat gaan we nu doen? Is voor mij ook wel eens echt. Ik heb bijvoorbeeld wel eens kritiek gehad op de informatiebeveiliging in mijn ministerie. Hmm. Volgens hadden we echt iedere maand een bijeenkomst. Welke stappen zijn er gezet? Is het verbeterd? Vindt de accountant het ook beter gaan? Ja. Dat moet echt gebeuren. Ook omdat je vaak in zulke enorme organisaties als een Europese Unie of een Nederlands ministerie externe mensen nodig hebt om de informatie, ook impopulaire informatie, uiteindelijk naar boven te krijgen en ook naar de top te krijgen. Ja, maar nou zegt u net zelf, toen ik nog minister was, deed ik er iets mee en was het een erekwestie om het op orde te krijgen. U hebt al tenminste 4 jaar achtereen bij de jaarrekening, zal ik maar zeggen, een flinke tik uitgedeeld aan de Europese Commissie dat het niet goed zat. Is het dan in 4 jaar niet beter? Hadden ze dan in 4 jaar dat niet kunnen oplossen? Nogmaals, er is verbetering. Hè? Van die meer dan 10% fouten naar nu 3%. Maar u heeft gelijk. Het is gewoon niet goed genoeg. Je wil niet bij belastinggeld constant de opmerking, de accountant vindt eigenlijk niet goed. Als je als directeur van een bedrijf geen goedkeurende verklaring krijgt van je accountant, heb je meestal echt een groot probleem. Ja. Dus ik begrijp uw heel kritische houding. Het antwoord is natuurlijk niet dat wij stoppen met ons werk. We moeten het juist blijven doen. Nee, maar het antwoord is eerlijk. Je verwacht een antwoord aan de andere kant, namelijk dat de Europese Commissie zegt, wij schrikken hiervan, wij gaan zorgen dat dit niet meer voorkomt. En dan niet jaar op jaar op jaar op jaar, maar dat het dus volgend jaar is opgelost. Ja, nou, je wil niet alleen het antwoord, je wil vooral de resultaten zien. Hè? Want hun antwoord is natuurlijk niet, we doen er niks mee. En nogmaals, het is ook echt zo dat er verbeteringen zijn. Maar bij nieuwe programma's zien we vaak wel de wens om weinig regels te hebben, zodat er veel ruimte is om geld uit te geven. Ja. En dan zullen wij dus ook van tevoren zeggen, let hierop. Hè? Zelfs als het gaat om het voorbeeld net de lening aan Oekraïne, waar iedereen totaal begrijpt waarom we het doen. Ja. Dan nog hebben wij een beetje de zure rol om erop te wijzen. We begrijpen dat het geld nodig is. Ja. Maar het moet ook weer terugbetaald worden. En dat is eigenlijk nog niet goed geregeld. Is uw boodschap aan mevrouw van der Leyen, volgend jaar moet het echt op orde zijn? Zeker, zolang dat nodig is, zal dat onze boodschap zijn. Aan haar en aan haar collega-eurocommissarissen op de verschillende onderdelen. Zolang het nodig is, zullen we dat blijven doen. Juist. Goed, tot slot nog even iets anders. Ik begon over uw rol als minister van Buitenlandse Zaken. Daar is natuurlijk ook nog nieuws over naar buiten gekomen. Namelijk over een rapport over racisme en benadeling op dat departement. Wist u daar in uw tijd eigenlijk iets van? Nou, het onderzoek is denk ik gestart toen ik minister was. Dus de inhoud van het onderzoek heb ik nu ook inmiddels uit de krant gelezen. Ja. Ook hiervoor geldt dat de verdeling in Nederland zo is dat een oud-minister geen commentaar gaat leveren op dingen die nu spelen op een ministerie. Nee, maar u kunt misschien wel zeggen of het herkenbaar was. Of de conclusies herkenbaar waren of niet. Ja, maar ook dat wil ik echt niet doen. Er is daar een onderzoek gedaan. De huidige minister heeft daar reactie op gegeven. Net zoals ik in het verleden als minister ook reageerde wanneer er dingen speelden uit de tijd van mijn voorgangers. Ja. Zo hebben we in Nederland het staatsbestel ingeregeld. Ja. Dus ook hiervoor geldt dat het niet zuiver is als ik die rollen ga vermengen. Nee, goed. Dus daarvoor moeten we bij Wopke Hoekstra zijn. Doet hij het goed eigenlijk? Ja. ik gaf u al aan. Ik wens het Nederlandse elftal, of ze nou op het veld staan of in het kabinet, alle succes. Juist. Bent u wel eens gebeld door Qatar eigenlijk? Toch maar even voor de zekerheid vragen nog. Ik ben er als minister wel geweest. Maar dat hebben we gewoon zelf vertaald allemaal. Juist. Goed. Resumerend. Ursula von der Leyen moet echt beter haar best gaan doen om de boeken op orde te krijgen voor volgend jaar. Het aantal zorgen neemt toe omdat de bedragen die rondgaan in Europees verband ook alsmaar groter worden. En in de tussentijd is het rapport van gisteren over de coronagelden. De 100 miljoen die werden uitgetrokken voor het behoud van banen. Daarvan constateert u... Wat zei ik? Miljoen? Sorry, 100 miljard. Ja, dat scheelt nogal, een slok op een borrel. Daarvan constateert u dat de effectiviteit daarvan niet is te achterhalen. Klopt. Ja. Nou, dan is dat een mooie en juiste samenvatting aan het einde van dit gesprek. Hebt u het naar zin in Luxemburg eigenlijk? Vraag ik dan toch nog maar even kort. Ja, het is heel bijzonder om in de Europese Unie te werken en de ervaringen uit vorige functies mee te nemen. Mee te nemen. Dus, hartelijk dank. Ja. Op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1 podcast. In Ongehoord Nieuwscafé belicht Roelof Bouwman zonder politieke correctheid de andere zijde van de nieuwsbol. Ik denk dat een heleboel mensen door de klimaatreligie en de wokereligie en dat soort dingen, dat ook kerken is binnengedrongen. Iedere week een nieuwe gast in Ongehoord Nieuwscafé. God is dood. Nou gaat de mens autonoom worden en die gaat het bepalen. Ja, die mens kan dat helemaal niet bepalen natuurlijk, maar die doet het nu wel. Een podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De allerleukste scheurkalender is weer uit. Peters scheurkalender van Peter van Straten. Dagelijks genieten van herkenbare situaties. Nu in de boekhandel. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Rijk gedekte tafels, versierde bomen en nooit eerder vertoonde kostbaarheden. Beleef de kerst bij Museum Huis Doorn. De tentoonstelling Dennenhout en Vorstelijk Goud is te zien van 17 december tot en met 8 januari. Huisdoorn.nl. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Christmas to me is spending time with family and friends. But I think for the Bocelli family it means music. Andrea, Matteo en Virginia Bocelli. Samen op één album. A Family Christmas. Nu overal verkrijgbaar. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. Daarom kunnen deelnemers van de Zonnebloem tijdens de feestdagen gebruik maken van de Zonnebloem Wintertaxi. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder?